ऐं जिन शयुनि खे अव्हां जूं ज़बानूं कूड़ सां बयान कंदियूं आहिनि तिन लाइ हिन करे न चओ त हीउ हलाल आहे ऐं हीउ हराम आहे त अल्लाह ते कूड़ो ठाह ठाहियो। बेशक जेकी अल्लाह ते कूड़ो ठाह ठाहींदा आहिनि से कॾहिं न छुटंदा।